بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اذا السماء انشقت, جب آسمان پھٹ جائے گا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ, اور وہ اپنے رب کا حکم مان لے گا اور یہی اس کا حق ہے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ, اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو اس میں ہے باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ, اور اپنے رب کا حکم مان لے گا اور یہی اس کا حق ہے. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. اے انسان, تو تکلیف برداشت کر کے کشاں کشاں اپنے رب کی طرف جا رہا ہے, پھر تو اس سے ملنے والا ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. پھر جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو اس سے جلد ہی آسان سا حساب لے لیا جائے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, اور وہ خوش بخوش اپنے اہل خانہ کی طرف لوٹے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. رہا وہ شخص جس کا نام اعمال اس کی پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ ہلاکت کو پکارے گا. وَيَصْلَى سَعِيرًا, اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا, إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ. یقیناً وہ دنیا میں اپنے اہل خانہ میں بڑا خوش تھا, اس نے سمجھا تھا کہ وہ قطعاً ہمارے پاس لوٹ کر نہ آئے گا. بلا ان ربه كان به بصيرا, کیوں نہیں, اس کا رب تو اسے دیکھ رہا تھا. فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق, پس میں شام کی سرخی کی قسم کھاتا ہوں اور رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے اس کی قسم کھاتا ہوں, اور چاند کی قسم کھاتا ہوں جب وہ ماہ کامل بن جاتا ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ, کہ تم ایک حالت سے اگلی حالت کو چڑھتے چلے جاؤ گے. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. پھر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے, اور جب ان پر قرآن پڑھا جائے تو سجدہ نہیں کرتے. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ, بلکہ کافر لوگ تو الٹا جھٹلاتے ہیں. والله اعلم بما يورون, اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے جو کچھ وہ دلوں میں سنبھالے ہوئے ہیں. فبشرهم بعذاب الیم, لہذا انہیں المناک عذاب کی بشارت دے دیجئے. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون, البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے اجر ہے جو کبھی منقطع نہ ہوگا.